să-l câim, mulți la mine țin. N-am făcut rău niciodată, acum prime răsplată, rege inima. Am pe cineva care-mi ține partea mea, mă, la la la la la la la. Rege inima, am pe cineva care-mi ține partea mea, mă, la la la la la la la. Mei dușmani m-ar vinge pe bani, m-ar vinge, m-ar cumpăra, să mi se piardă urma, trandafir bujor, nu mă las ușor. Fac ciuda dușmanilor, mă, la la la la la la la. Trandafir bujor, nu mă las ușor. Fac ciuda dușmanilor, mă, la la la la la la la. Că-i drag, lăsați-mă și pe mine să trăiesc, să meargă bine, eu nu vă vreau rău, sus-i Dumnezeu, vă dă el ce nu pot eu, mă, la la la la la la la. Eu nu vă vreau rău, sus-i Dumnezeu, vă dă el ce nu pot eu, mă, la la la la la la la. Ai trăit, dur zice că mi se tană, știu că mi-s băgat în seamă, milă nu-ți cerșești, traiu mi-l trăiesc, și de inimă iubesc, mă, la la la la la la la. Rege inima, cam pe cineva, care-mi ține partea mea, mă, la la la la la la la. Așa-i joc, o lume dragă, lume, cine stă, este noroc, o lume draga mea. De când lumea, așa-i joc, o lume dragă, lume, cine stă, este noroc, o lume draga mea. Și la pat, lume dragă, lume, unde pune Oanea mâna, Oanea dragul meu, mă, și Dumnezeu pune mila, lume draga mea. Unde pune Oanea mâna, Oanea dragul meu, mă, și Dumnezeu pune mila, lume draga mea. Satură Dumnezeu, Ione dragul meu, băi, de pretin și băutură, lume dragă, lume, și da mândruțelor gură, lume draga mea. De pretin și băutură, lume dragă, lume, și da mândruțelor gură, lume draga mea. Oanea dragul meu, mă, că nu lucră pe câștig, Oanea dragul meu. La toți le dă de băut, Oanea dragul meu, mă, că nu lucră pe câștig, Oanea dragul meu. Precini buni, eu cu patru precini buni, petreșem ca doi nebuni, petreșem ca doi nebuni. Eu cu patru precini buni, eu cu patru precini buni. Petreșem ca doi nebuni, petreșem ca doi nebuni. Am mai bea, dar n-avem șe, că-s goale uiejile. Și amândoi când ne pornim, cu greu, Doamne, ne oprim. Am mai bea, dar n-avem șe, că-s goale uiejile. Și amândoi când ne pornim, cu greu, Doamne, ne oprim. Pătrămeu s-o supărat, cărăchia s-o gătat, cărăchia s-o gătat. Pătrămeu s-o supărat, pătrămeu s-o supărat, cărăchia s-o gătat, cărăchia s-o gătat. Și-o plecat noapșa d-acas, după mândreș și vin ars. Și-o plecat noapșa d-acas, după mândreș și vin ars. Dușman din drum, fugiți voi dușman din drum. Eu cu patru meu venim, eu cu patru meu venim. Fugiți voi dușman din drum, fugiți voi dușman din drum. Eu cu patru meu venim, eu cu patru meu venim. Dacă viți oameni cu noi, n-om avea treabă cu voi. Vrem să petreșem un pic, n-avem cu nimeni nimic. Dacă viți oameni cu noi, n-om avea treabă cu voi. Vrem să petreșem un pic, n-avem cu nimeni nimic. Gospodar, pătrămeu-i gospodar, nu-mblă după scandal, nu-mblă după scandal. Pătrămeu-i gospodar, pătrămeu-i gospodar, nu-mblă după scandal, nu-mblă după scandal. Îi place răchie un pic, omul om și porcul frit. Îi place răchie un pic, omul om și porcul frit. Pătrămeu-i gospodar, nu-mblă după scandal. Îi place răchie un pic, omul om și porcul frit.